اوس داغی نه پس کم صورت شروع کی گیندا صورت قاف ته صورت قاف تا قاف زکه وای چې پاول کی صورت قاف را ادا قاف راغله ده او دا رنگ دې ته صورت الباسقات هم ویل کیږي زکه روس ته پک راضی کنه باسقات لها طلع النذید نو اغا والنقل باسقات لها قدم کی ذکر کای نو فدی ولو ته صورت الباسقات هم ویل کیږي ها جی د مخ کی صورت سره ربط سره مخ کی صورت سره ربط داله چې په مخ کی نی صورت کی وقت آداب د تنظیم ذکر کل نو فدی صورت کوي کې فدی آداب باندې تعامل نکی نو بیا قیامت کې ما ترازی راشه لکه جان فدی آداب باندې بچخه او دا بل باو مرشتہ شروع شو او فدی کې تلور صورتونه دي صورت ال ادغه قاف صورت قاف ته صورت او بیا پسې زاریات ته بیا صورت تور دې صورت نجم دې او فدی تلور واړو کې ذکر کی کې مسله د قیامت قیامت ثابتې خو یو کې بدبل نه ترقی وی یو کې بدبل نه ترقی وی خاص دا بر صورتونو موضوع به داوی اخیری کې او بیا رسول الله ته سکه صداقت د رسول الله ثابتې چې هغه د قیامت ته مسله کې رښتونه دي د توحید ته مسله کې رښتونه دي مشرکان خطا دي پرې دواړو مسلو کې نو هغه به ذکر کړي نو دا به څلورم باب وي خاص پنځم باب وي خاجي او داوود د صورت دا رب د صورت د مکه سره دغه ذکر شو بل په مکه صورت کې چې کوم دنو هغه کې ورته وي ان الله يعلم غيب السماوات والارض نو په دې کې به دا هغه تفصیلی بیان وي په دې کې به ورته وي کنه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه او دا اسمانونو د مکه غیب راته دا معلوم دي چې دا انسان څه دا زوست خبره کوي کنه د زوست دي خبره نه خبره ما دائم ما ته معلومه ده دا به ورته ذکر کی داوود صورت صدا مقصد د صورت مقصد د صورت دا ده بعد بعد الموت داغي ابتدائی حالت ثابتې هغه په دو سال وختم آیات کې به دعوه راشي یوم یسمعون الصیحه بالحق ذلك یوم الخروج دا ورځ د خروج د دراوتو ده د قیامت ورځ د ذکر کوي بیا داغي نه پس کوم د طریقې د داوود اثبات د پاره بسی یو بدای چې دلایل عقلیه به ذکر کوي د پاره د اثبات د قدرت او د علم د الله تعالی دیم بدای په تخفیف او بشارت تفصیلی سره به دا دعوه ثابتې دریم نمبر بدای چې د دې داوی چې کوم دی نو د هغه دغه سره به طبعا توحید هم ذکر کوي او د الله تعالی نمونه په کې تلور ذکر کیږي دا ورته د صورت هغه اجمالی خلاصه شي باب بابونه په دې کې اولنې باب چې کوم دی هغه تر 15 آیات پورې دی په اولنی آیات کې شهادت د قران ذکر کوي په اثبات د بعد بعد الموت باندې او زواجر ذکر کوي تر 15 آیات پورې د منکرینو د پاره او په میانس کې ورته دلیل علمی په سلورم آیات کې هغه ورته ذکر کی دا غیر اورستو په دلایل عقلیه شروع شي فلم ينظروا الى السماء كيف فوقهم كيف بنيناها او هغه دلایل چې کوم دي هغه مشتمل به فاتو امور باندې فاتو امور د بتر لسم آیات پورې چلیږي او په هر دلیل کې به امور ثلاثه ذکر کیږي دا غیر نه پس په بیا د 15 د اته اقوام مکذبه ذکر کی د پاره د تخویف دنیوي چې ګور هغه متبا کړو تاسو راته ګران نه بیا به تر سوال لسم آیات پورې ذکر وي منکرینو د بحث دا به ذکر کوي خدا وتر دی په 15 آیات کې دا بیا ذکر وي بس کله ذکر کله تخویف مسره د قیامت ثابتې پوه شئ بسم الله الرحمن الرحیم قاف والقران المجید قاف چه نو دا خود مقطعات تی بعضی وی دا اشاره دا قدرت دا اللہ تعالی تا اللہ قادر دی چه قیامت خورد دی را پاسی قدرت لری والقرآن المجید قسم می دی پا قرآن باندی المجیدی چه دا بزرگی والا دی دلویی والا دی مجد اچت وال شرافت بزرگی خواه پا صورت یاسین کم پی قسم خورد لیو خوال تی والقرآن الحکیم ویلیو ذکر پا صورت یاسین کی حکمتون ذکر که دل کنا نو فاقی کی حکمتون دیرو پا دیو قرآن حکیم ویلو پس صورت قاف کے چونکہ اگر اللہ تعالی لوی ذکر کی کہ قیامت کے خلق بسنگ را پاسی نو ذکی ور قران المجید دل تکی ہوئی کہ قران دے المجید او دے لوی بزر گئی والا دے قسم ملی پدی باندے نو دا شاہد پیش کی سنگا دل تکی تقدیر دے لتبعثن یوم القیامت تا صبر پاسو دے سی پورا دے قیامت باندے ولی ذکر قران تے گواہ دے قران گواہی سنگا را دے قران دے لوی شان تا قران دی لوی فصاحت او عظمت تو ګورا نو چې دومره کامل کتاب کې او خبر راغلی خلق وای کنه هله په کانس کې راغلی دي په شامی کې راغلی دي په هدايه کې راغلی چې مثلا په هغه کې راځي مونږ بیا منو کنه نو دا شانتي الله وای وو په قران کې د مجید د بزرګي والا کې راغلی دي نو دا شاهد شاهد قسم سده قسم ده الله و شاهد وی لہذا شهادت کے بیا ثابتے جدی کے راغلی دی چلا تو عاصمنا تاس ورا پاسو دے شی دوبارہ ورا پورتا کول شی نسنگ بدا خبر درو ہوئی بل عجبو ان جاءهم منذر منهم اس زواجر شروع اول زجر بل عجبو بلکہ ناشنا گنی داخل ان جاءهم دا خبر چراغ دیتا منذر يرون کے دارون کے ور تراغ رسول ور تراغ منهم د دوینا چ رسول اللہ دوی دا خبر ناشنا گنی وے دا ناشنا خبر دا رسول دی زمونگا کریوال دی او دے دی مونتا ہوئی چی قیامت دی او قیامت دی مونگو سر منو وی دا مونگ نمنو دا بدی ناشنا گانا فقالو ندوی وی فقال الكافرون نوی کافران ها دا شیئن عجیب دا خو یو ناشنا خبر دا دا خو یو ناشنا قیسا دا دی زمون کریوال مونتا پیغمبر شو زمون کریوال چکم دے نو آغا مونتا ہوئی چی قیامت بی ا اذا متنا و کننا ترابا انو بعثو دلتا که دا هم دے استفام اگر آغا مقدر دے مستفام مقدر دے انو بعثو آیا مون دوباره را پاسولیشو اذا متنا کله چمنګمړچو وقن نا تورا بنشو خاوري ذالک رجع بعید دا واپسی لری د عقلنا دا عقلنا ډیر لری خبره چمنګ دوباره رازو اوس پدیمینس کی دلیل علمی الله ورکی وو ما ته ټول معلومی ته ما تاسو ته خاوري شوی ایری شوی ته زمانه ورک شوی سو مان نه ورک شوی قد علمنا الله و یقینا مونږ پوی ګما پاغه سبانه تن کوسل اردو چې کمای زما کمن هم د دوی د بدن نا ایدا تا بدن که خوری کی گی دا ما تا معلوم ده دا یو یو زرد پیجنم دا برا جمع کم کنه دا سا خبره دا او من همی وی دای و نوی چه طول بدن ما تا کل هم الارض چه طول دوی زمک خوری طول خونو خوری ما تا توی اغا عجب لکه علمه چه دیغا پاسی کی گی کنه خجی وعن دنا کتاب حفیظ او مون سر یو کتاب ده حفیظ حفاظت کون که یعنی ساتون که ده اغا زرد زرد دوی پکلی کلی شویده چه دا پدیده پریوزی پدیده و مرکی گی بلی ده خوری کی گی خور به دمرا پدی کی استعمالی گی دمرا پدی کی استعمالی گی دا تول یار سرا یا کڑی دی ادا پاری کی پراتی یاری مطابق بدرا پاسون یا حفیظ لاعمالهم ددی عملنا پک محفوظ دی بل کذبوا بالحق بل دغ ذکر کئی بل بغیر ذکر کئی بلکی دوی دروج دروجم گڑی رشتیا خبرا لما جا عمر کل چراغ دا رشتون کتاب دیتا فهم ندا مشرکان تی دا منکری چری فی امر مریج پ خبر گڑا وڑا کی دی گڑا وڑا خبره کی شروع دی کلا وئی دا ساحر دے نو کلا وئی شاعر دے نو کلا وئی کاہن دے کلا وئی مجنون دے اللہ وئی خبره خو پیغام میٹنگ دے خبرن تولے گڑی وڑی دی او ہر تو کی تقریبو کی اے دغه وئی حسن بصری وئی ما کذب قومنا الحق الا مرج امرهم یو قوم حق باند د حق دروغجن نہ گنی مگر خبر بیا گڑا وڑی شی بیا دا خلکو نہ خبره گڑ وڑی گی افلا ينظروا اس دلائل عقلیہ او دا ذکر کی تر لسم آیات پوری مشتمل لپ تو امور باندے افلم ينظروا الله وای آیاتی گورینا الی السماء اسمان تا پدی کے بدری لے حالات ذکر کہ یو دس اسمان یو حالت فوقهم پورتر دوینا دا یو تو کیف بنیناها سنگ جوڑ کڑے دے مونگا ددی دا جوڑ خدای بل دغه شو و زیناها خست کڑے دے مون دی لرا و ما لها من فروج او نست دی اسمان لرا من فروجن بے وقت چودل اے فروج فرج اس دغه تو نست رے کولا او دای ماتی دل تو نست دے خو بے وقت یو خبرات یو فتحات السماء وفقانت ابوابا اسمان بکولاوشی دروازی دروازی کرکی بوکی لیکن آنو بیل وقتی دی وقتی چکم دیرم بکی نشتا دی والاتنه ما لها من فروج نتاخدا ثابته کی چه مساله لا ولا ولا ولا ثابته داغنه دا غلط خبر رستاز ذکر کړی می بدی وغیرہ کی ومن اوس پم یې رکړو ان شاء الله تعالی که دې ورکه دا یې رکړه ورکه که سړی سپکه پوښې جن سما علی یکبر الخير کا ولا الالتیام ولا الكون ولا الفساد دا اس مثلیوی هغه خطا خبره دا والارض مددناها بل دلیل ګورا او زمکه چې دا مددناها مونږه خرا ورکړی دا غی لرا زمکه هم ورکړی یو حالت د زمکه دا شو وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَكَيْخُوجِ لِمُنْ فَدِيزْ مَاكِ رَوَاسِيَ كْلَكْ لَكْ غُرُنَا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا أَوْ زَرْغُنْ كُلِ دِمُنْ فَدِيزْ مَاكِ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ده هر قسم جوڑا یو بوٹو نا بهیجن چه اغا تو بی تازه وی تازه تازه بوٹم پکن را کری دی تب سرطن تب سرطن ده پار ده با پوی حاصل ولو آتی تا پوی بصیرت ستر گبانی و توبور دلیل تا واقلی و ذکر نصیحت دی لکل عبدن ده پار ده هر یو بنده منیب انتراجی کی دن کی وی اللہ تعالی تا دریم دلیل ونزلنا من السماء ارا ورو من دبرنا ما ام مبارکان اغا ابو مبارکان دیر خیر او فائدی والا فانبتنا به نورا درغونو من پاغی سره جنات باغونا وحب الحسید او اغا دانی د بوټو لو کړو شو اے حسید حسد لو کول توي نو حب الحسید حب النبات الحسید دانی د اغا بوټو چې اغا بیا لوکیږي خلک ریږي ها لکه غنم شو جوار شو د دې اغا والنخل باسقات لها والنخل والنخل او کجورم پیدا کړی دي باسقات اوګدی اوګدو اوګدو تن والا ون والا لها طلع نغیر پر میوی دي نزيدن پيوبل باندې لاندې باندې رزق للعباد رزق دې دار رزق دې پارا د بندګانو واخد پارا د رزق ور کول د بندګانو واحيينا به بلده تميتا اورا تازه کو مونږ به په دې باران سره بلده تميتا هغه کله وچو کذالک الخروج نو الله وې دارنګ به راوتل دوباره په قیامت کې دلائل نتیجه تکفل ذکر کړه خو شوي کله کله قران هغه دلائل نتیجه تکفل ذکر کی دک شانتی تا اسمان ته وګوره اسمان جوړول شم تا نشم جوړول زمک کوه جوړول شم تا نشم جوړول غر جوړول شم تا نشم جوړول ها دغه باران را ورول شم تا نشم جوړول دغه رنگ مطلب مختلف باغونه او دغه رنگ د لوال بوټي هغه را زرغونول شم تا نشم را زرغونول هغه غته غته ونه د کجورو هغه را زرغونول شم تا نشم را زرغونول نو اخره کی وی کذالک الخروج دغه څه بدر او تل ها د دلائل ذکر کل په دلائل کی اته امور ذکر کل کوچه ویش مارای کنا سما دې کوچ کنا داته به راځنو زما کدا دغه رنگي غرونه دي ها ورتره کوم دې باران دې ورتره کوم دې جنات دي ورتره حب الحسید دې بل نخل دې بل چ کوم دې د زما کې راته ده کیدل دي دا اته امور تری دایره ته ذکر کل اوس داغه نه پس اتو اقوام وتا اے دا اتو اقوام په حالت دی ری بس کا غره پریک دا غره دا خبره کذبت قبلهم کتوای چې څنګه تل به وشي نو تو غره کذبت قبلهم نو دروغجن ګړلی مکه دې نه هر رسولان لرا قیامت لرا قوم نوح قوم د نوح علی السلام واصحاب الرس او خواندانو دا کچکوی والا کچکوی والا به تفصیل معلوم ندی یو قول دار چې دا غزه یاسین صورت کې غره رجل مؤمن څه تیر شو ادا دا اغه قوم دې چې اغه دې مړکړو غریب شهید کړو اغه کوی ته غرزولې خو اغه مراد دی و ثمود او ثمودیانو و عاد او دغه رنگی تکذیب کړو عادیانو و فرعون او فرعون کړو و اخوان لوط او سرګنۍ د لوط علی السلام وروڼه وو سرګنۍ وا خو چغي وځنه ته وي و اصحاب الایکته او هغه د بن والا ځنګل والا خلکو د قوم شعیب و قوم تبع او قوم د تبع حمیری تبع حمیری می ته پرون پوره تفصیل بیان کړو پرون راغلو هغه تفصیل می ته بیان کړو چې مسلمانو پوجو قوم منکرو خبر دالنده خبره د یمنو دغه بادشاہو کلن کذب الرسل نو دې ټول دروغ جن ګړلی رسولان فحق وعید نو ثابت چې پاغي باندې فیصله د عذاب زما اف عینا بالخلق الاول اوس په اخر کې دلیل او ذکر ذکر کړي اف عینا الله وی وو څه دی وی چې معنی شي پیدا کوله نو اف عینا آیا نو ستړي شو یو بالخلق الاول په اولنی پیدایش باندې بل نو ځکه نشم پیدا کوله دغه نیم ستړي بل هم فی لبسن بلکې دوی په ګډه وړه خبره کړي من خلق جدید په بارہ دغه پیدایش نیوی کی د نوی پیدایش په بارہ کې دوی سره مدلل خبره نشته ما خود قران نم دلیل پیش کو عقلی دلایل نم پیش کړ تا دغه می تخویف من په ورته پاتو اقوام سره خو لیکن دوی سره ګوره اس دلیل نشته دوی هغه ګاډه وړه خبره کوي دای تر دې پوری اولنې بابو